Делата Божии. Беседа от учителя, държана на 19 август 1932 година. Ще прочита 9 глава от Евангелието на Йоан. Отговори Исус. Нито е той съгрешил, нито родителите му, но да се явят делата Божии на него. Трети стих от 9 глава. Ще дам едно малко обяснение върху слепородение, за когото се говори в прочетената глава. Ако сутрин видите кепенците на някоя къща затворени, какво лошо има в това? Кой е виновен или кой е съгрешил, че кепенците са затворени? Никой не е виновен и никой не е съгрешил. Кепенците са затворени, защото хората още си почиват. Като се събудят, те ще отворят кепенците, ще видят външния свят, ще видят славата Божия. Такова било положението на този слепороден. Запитали Христа: кой е съгрешил, че кепенците му са затворени, баща му или майка му? Нито той, нито бащата, нито майката, но за да се явят делата Божии на него. Следователно, кепенците на хората се отварят, когато те трябва да видят славата Божия, делата Божии. Кепенците се затварят, когато те почиват. Противоречието, което се явява тук, е следното. Как е възможно човек да се е родил сляп, без да е сгрешил? Казвам, няма слепи хора в света. Когато хората спят, всички са слепи. Щом се събудят, очите им се отварят и те проглеждат. Размишление върху 35 стих от прочетената глава. Чу Исус, че са го изпъдили вън, и като го намери и рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? Изводът от този стих е, че Великият свят се интересува от човека, иска да знае защо са го изпъдили. Когато хората те изпъдят вън, само тогава Христос ще те намери и ще те запита: ти вярваш ли в Сина Божий? Обаче, за да те изпъдят, това показва, че очите ти са отворени. Слепият човек никой не пъди навън. Щом се отворят очите му, тогава го пъдят навън. Значи, могат да изпъдят навън само хора, очите на които са отворени. Казвате, как ще познаем кой човек е сляп и кой е с отворени очи? Ще ви дам няколко мисли да видите как се познава човек. За да познаеш човека, погледни го в очите. Погледни го в ушите, погледни го в носа, погледни го в устата, погледни го в ръцете, погледни го в краката. И след това тегли права линия отгоре додолу. Ако главата му е светла, ако краката му са топли, това е човекът. Ако при главата на този човек можеш да прочетеш книгата на своя живот, той всякога може да ти бъде приятел. Ако при краката на този човек можеш да сготвиш своето ядене, той всякога може да ти бъде полезен. Сега ще ви дам още няколко мисли за приложение в живота. Ако в пътя на живота, в който си тръгнал, твоята звезда постоянно изгрява, Ти си в пътя на светлината. Ако в пътя, в който си тръгнал, твоята звезда постоянно залясва, ти си в пътя на тъмнината. Следвай пътя на водата, където минеш, ми и задигай всичко. Каквото намериш по пътя, търкаляй и обръщай, макар и да окаляш. Ходи и там, където не те канят. Излизай от там, откъдето те пъдят. Младата булка вода не кани. Тя изпраща водата. Понякога хубавите семена и в кълта добре растат. Кал, която не можеш да впрегнеш на работа, показва твоето невежество. Кал, която можеш да впрегнеш на работа, показва твоето знание. Водата е и в океана, и в морето, и в езерото, и в локвата, и в дъждовните капки. Но различно се проявява. В океана водата дава угощение на големите риби. В морето младите забавлява. В езерото малките отглежда. В локвите жабите сред лято на сухо остава. Ако си на угощение, в океана си. Ако си на забавление, в морето си. Ако се клатушкаш като лис, в езерото си. Ако си без петаче в джоба, в локвата си. Когато локвата изсъхне, жабите започват да скачат от едно място на друго. Те приличат на малките деца, които прескачат въжето от едната и от другата страна. Трябва ли да плачеш за изсъхналата локва на страданието? Трябва ли да се отчаиваш за изсъхналата локва на мъчението? Следвай пътя на жабите. Защото жабите най-много пеят, когато наближи времето локвата да изсъхва. Думите на жабешката песен са «Кум кво ква». Дойде време за спасението на човечеството. В началото на лятото вие слушате веста на тези Божии пророци, които се провикват от изсъхналите блата. Спасете се, хора, и тръгнете в пътя, който води към голямото море. Всяка форма на духа е написан лист от великата книга на живота. Блажен е онзи, който може да чете по този лист. Има две важни книги. Книгата на живота и книгата на смъртта. Листата от книгата на живота нито увехтяват, нито съхнат, нито се откъсват, нито се изгубват. Те винаги са здрави и сочни, като пресни плодове. Листата от книгата на смъртта са сухи и разхвърлени по цялата земя. Не плачи за нейните изсъхнали листи. Не такова и за нейните листа, разхвърляни по цялата земя. Благословен е онзи дом, който е изчистен от изсъхналите листа на смъртта. Ум населен със светли мисли, сърце обитаемо от светли чувства и воля изразителка на благородни постъпки са вечните подтици на духа на доброто. Непрестанно следвай този път. Когато господарят идва, вратата се отваря. Когато господарят влиза, вратата се затваря. Когато духът идва,